τι γίνεται τα φρουνούλα, τι όλα οι δυτικοί θα τα έχουν έχουν το Ισραήλ. Τα φρουνούλα τι περιμένεις. Και μαλάκα μας φαντάσου πόσο απλά ότι τους έχει πει, απλά μην το κάνετε. Θα, υπάρχουν, θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε να κάτσουμε εκεί στα μπαγκακιά. Πολύ σκοτεινά, μαλάκα. Πάμε να βρούμε λίγο νερά. Τι καλά ρομαντζάδα, αν δεν μας το πει για να βάλουμε. Τόσο να πω. Τι λίγο νερά.